sing pak. Wewe. Nyapa nek ngono iki? Pah, iki kisah silat kali. Kowe dilek barang kaya wae dilek ngono lho. Duh ora pas yo, ora pas kok. Wae. Opo? Sempak. Di hadapan pemirsa kok gua. Kok ngono kok lulus-lulus. Iya iya iya. Salah toh. Lah salah toh. Goro-goro sempat. Sangkas, sangkas. Pah. Ji, loro, pitu. Berlesing, tangi oman, turun muka ke angin.